राम। यह प्रवचन परम शुद्ध स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा कार्तिक कृष्ण चतुर्थी विक्रम संवत 2053 अनुसार 30 अक्टूबर 1996 को प्रातः 5 बजे प्रार्थना स्तुति के बाद हाड़ा कुटीर वृंदावन में हुआ। राम शेर जी कहते थे एक परमात्मा है, ये दृढ़ भाव हो तो बहुत काम हो गया। तो ये बात तो सत्य है ही कि परिपूर्ण परमात्मा है। जासु सत्यता ते जड़ माया, भास सत्य मोह समाया। जिसकी सत्यता से ये जो क्षण भंगुर है संसार, वो भी सत्य मानो देता है। मूल में जिसकी सत्ता से ये भी सत्य दिखता है, मूर्ता के कारण से ये सत्य दिखता है। और ये असत्य ये पर अनुभव है, मूर्ता से तो सत्य दिखता है, ये अनुभव है आपके हमारे शरीर और संसार युग। ये बिल्कुल कितना ही परिवर्तन हो गया हमारे देखते देखते, शरीर कैसा था कैसा हो गया। तो ये तो बदलता है नित्य निरंतर, ये अनुभव है सबका, प्रत्यक्ष अनुभव है इस बात का कि ये सब बदल रहा है। ऐसा बदलता हुआ भी है दिखता है तो है क्या, इसमें एक सत्ता है परमात्मा तो भी उस सत्ता से इसकी सत्ता दिखती है, इसका होना पर दिखता है उस सत्ता से ही, क्योंकि खुद में सत्ता तो है नहीं, एक क्षण भी सत्ता नहीं, एक क्षण भी। ना सुधो विद्यते भाव असत भाव, असत का भाव विद्यमान है ही नहीं। अब असत का भाव विद्यमान कैसे हो, तो है ही नहीं। तो ऐसा वो दिखता है तो वो दिखता वो इसका सत्ता नहीं है। जैसे स्फटिक मणि होती है साफ, जैसे कांच होता है, कांच का ढीला होता है स्वच्छ कांच का, तो लाल के ऊपर रखने से वो लाल लाल दिखता है, तो वो तो लाल है ही नहीं, साफ स्वच्छ कोई रंग नहीं है उसमें। तो लाल पर दे लाल दिए काला पर काला दिखता है, तो वो नीचे काला उसके काला लाल थे उस लाल दिखता है। ऐसे ये संसार की सत्ता एक क्षण भी नहीं है, फिर भी है दिख रही है, वो है उसी है से। जैसे लाल कपड़े से वो कांच एक बार वो साफ लाल दिखता है, तो वो नीचे की आभा से साफ दिखता है, खुद में तो है नहीं। ऐसे संसार की खुद की सत्ता नहीं है, जिसकी सत्ता से ये संसार दिख रहा है वो सत्य है। इस असत कोई सत्य दिखा दे कितना सत्य है, मूर्ता कांच से सत्य दिखता है, विचार के द्वारा तो ये बिल्कुल ऐसा दिखता है कि किसी क्षण भी इसकी सत्ता नहीं है, किसी क्षण भी। तो निरंतर बदल रहा है, निरंतर बदल रहा है, बदल रहा है इतनी तेजी से है कि जिस बदलने का पता ही नहीं लग रहा, इतनी तेजी से बदलता है। तो बदलता है तो है कहाँ, तो बदल गया है, तेजी से बदलता है। जैसे पंखा होता है तो ताड़ी अलग अलग है, पर वो इतनी तेजी से घूमती है, चक्र दिखता है, चक्र है थोड़ा ही दिखता है, चक्र तेजी के घूमने के कारण से। इस तरह संसार है दिखता है और तेजी से जा रहा है, क्योंकि सब संसार मृत्यु में जा रहा है, अभाव में जा रहा है। जैसे बालक बने अभाव में गया, जवानी अभाव में गई, वृद्धावस्था गई, धनवत्ता गई, निर्धनता गई, ये सब गया, ये तो जा रहा निरंतर अभाव। फिर ये है दिखता है, इस तरह संसार है निरंतर जा रहा है, ये प्रत्यक्ष अनुभव है और दिखता है बिल्कुल है संसार। तो ये है नहीं, किंतु इसमें एक परमात्मा तत्व है, उसकी सत्ता से ये सत्ता दिखता है। जासु सत्यता ते जड़ माया, भास सत्य। तो जड़ माया है उसको असत माया कहनी चाहिए। उस जिसकी चेतनता से जड़ माया चेतन दिखती है, मन चलता फिरता है, इनमें कोई ज्ञान है सत्य तो दिखता है, तो जड़ तो चेतन दिखता है और मिटता हुआ वो थिर दिखता है, दुखालय जो होते हैं सुख दिखता है, इसमें मोह होता है, आकर्षण होता है, तो इसमें न आकर्षण है न सत्ता है न चेतनता है। सत्ता बड़ा भी नहीं है, चेतनता भी नहीं है, आकर्षण भी इसमें नहीं है, तो वो है सब किसका एक परिपूर्ण जो परमात्मा तत्व है, वो है जो का जो है, उसकी सत्ता से इसकी सत्ता दिखती है, उसकी चेतनता से चेतनता दिखती है, उसके आनंद से सुख से ये आकर्षण दिखता है, इसमें आकर्षण है नहीं। मान मलिन ये शरीर दिखते अच्छे दिखते, डेढ़ दो मन का ठेला जिसने तोड़े दो तोड़े भी शुद्ध चीज नहीं, इसके टुकड़ा टुकड़ा फैला फैला जाता जी, ये कोई बैठेगा नहीं ठहरेगा नहीं, ऐसी चीजें बनी वो भी अच्छी दिखती अच्छी, तो भीतर में इसमें कोई अच्छी ये तत्व है, एक अच्छा वो तत्व, अब उसी तरह ध्यान रहना चाहिए। अज्ञता के कारण से तो इसमें दिखता है, विचार से दिखे तो इसमें नहीं है, किन्तु इसके भीतर एक परिपूर्ण है उससे ये दिखता है, जिसकी सत्यता से इसकी सत्यता दिखती है, जिसकी चेतनता से इसकी चेतनता दिखती है, जिसके आनंद से सुख दिखता है, मोक्ष आए मूर्त मूर्ता कारण से ख्याल तरफ नहीं देखे विचार की तरफ नहीं देखते, अचानक ये दिखता है, मैं विचार करो तो ये तो एक क्षण भी नहीं टिकता, इतने तेजी से बदलता है जिसकी तेज को अंदर नहीं कर सकता, केवल केवल बदलना बदलना ही देखता है, जैसे पंखा घूमता है तो केवल बदलना ही बदलना दिखता है, चक्र एकदम साफ चक्र दिखता है, वो चक्र के एकदम बदलता है, वो बदलने के कारण से चक्र दिखता है, ऐसे बदलने के कारण से है दिखता है, जिसमें मूल में एक परमात्मा तत्व है, उस है को जानने वाला देखते बुद्ध के नहीं परमात्मा ही है, और ये बदलने वाला की तरफ जाने वाला परमात्मा तो है ही नहीं, तो यही है संसार, ऐसे है कहाँ, ये मैं हैपना है ही नहीं, आपके बचपन का हैपना आज नहीं दिखता है तो आज हैपना भी रहेगा क्या, कोई नई रीत होगी क्या, जैसे बचपन की सत्ता चली गई ऐसे इसकी बालिका अवस्था गई, जो जवानी गई, जो वृद्धावस्था भी गई, ये ठहरते है ही नहीं, निरंतर बदल रहा है, तो जो है उसे ये नहीं भी है दिखता है, जैसे अपने बूंदी के लड्डू होते हैं, आटा है वो चनों का फीका आटा, वे बूंदे डाल देने घी में फिर डाल दी चेड़ी में, तो वे मीठी दिखती है, तो बूंदे मीठी दिखती है, बूंदे मीठी नहीं है, बूंदी में एक मिठास है और ही, वो चीनी का मिठास बूंदी में दिखता है, और बूंदी में वो नुक्ते में मिठास है, चीनी का दिखता है, वो नुक्ते में उस दाणा में दिखता है मिठास, ऐसे वो है परमात्मा, वो दिखता है संसार में है अपना, तो संसार का खुल का है अपना अगर हो तो मिटक मिटे कैसे, ना भाव भी देते सतर सत का अभाव होता नहीं, और इसका अभाव प्रत्यक्ष दिखता है हमें, तो इसका है पर नहीं है, है पर उस परमात्मा का है, तो जो विवेकी पुरुष है उसकी दृष्टि परमात्मा की तरफ रहती है, और अविवेकी दृष्टि संसार की तरफ रहती है, वो संसार की सत्ता मानते हैं, तो जानकार है वो बूंदी दिखती है उनको, तो जानकार को बूंदी दिखती है मिठास चीनी का, अनजान दिखता है इनकी बूंदों का, बूंदे बूंदे गोल गोल इनमें मिठास है, इनका मिठास है, इनका इसका मिठास नहीं है, ऐसे जो सत्ता दिखती है, चेतनता दिखती है, आनंद दिखता है, अच्छापन दिखता है, जो उससे अच्छापन है, नहीं तो शरीर कितना मेला ही मेला है, सब अशुद्ध ही अशुद्ध है, वो शुद्ध दिखता है, तो इतने अशुद्ध को शुद्ध दिखा दे, ऐसा क्षण सत्य दिखा दे, तो वो सत्य कितना है, जो चनों के आटे को भी मीठा बता दे तो चीनी मीठी, इसमें क्या संदेह है। ऐसे संसार को भी सत्य बता दे तो उस परमात्मा की सत्यता में क्या संदेह है। जो असत को सत्य दिखा दे तो जानकार की दृष्टि उस चीनी की तरफ ही रहती है, बूंदे की तरफ नहीं रहती। अनजान की दृष्टि रहती है बूंदे, बूंदे बड़ी मीठी है, बूंदे मीठी हो तो थोड़ा पांच चार दाने मुंह में लेकर के थोड़ी देर चूसो, फिर मिठास देखो आप मिठास, उसमें मिठास है ही नहीं, उसमें मिठास है ही नहीं, उसमें मिठास है ही नहीं, दिखता उसी में दिखता है। ऐसे संसार की सत्ता है ही नहीं, किंतु उस परमात्मा की सत्ता ही दिखती है संसार में, तो सत्ता से संसार सत्य दिखता है। कितनी उल्टी बात है, नित्य निरंतर मर रहा है और दिखता है क्या है जो ये मरे तो मरता ही नहीं। खुशी बनाने है कि इतने वर्ष हो गए, इतना जी गए, हम इतने जी गए, उनकी बात जैसे जैसे ठीक है, बिस्कुट दाना फीका चना का वो मीठा दिखता है, ऐसे दिखता है कि हम इतना वर्ष आ गए, हम जी गए, देखो इतना वर्ष जी गए, बिल्कुल अनजान करेंगे जीता दिखता, जीना कहाँ है, प्रतिदिन मर तो रहा है, जितने वर्ष आ गए उतना मर गए कि नहीं, इसमें कोई संदेह है। दृष्टि नहीं आ रही, दृष्टि धारने पर तो साफ दिखता है कि जिस दिन जन्मे थे उस दिन जितनी उम्र थी क्या उतनी तो उम्र हम है बाकी, अभी क्या हुआ मर गए, जितने वर्ष हो तो मर ही गए, तो ऐसे मात्र संसार मर गया। जैसे शरीर उत्पन्न होते ही मरना शुरू हो जाता है, ऐसे संसार शुरू होते ही प्रलय होना शुरू हो जाता है, उसी साथ में ही जन्म नष्ट जाए थे, मौत तो साथ ही पैदा होती है, साथ ही ये स्वर्ग होता है, संसार पैदा होता है, तो पैदा होते ही अभाव शुरू हो जाता है, इसका अभाव हरदम, अभाव इसका हरदम अभाव हो रहा, निरंतर अभाव हो रहा, इसमें अंतर पड़ता ही नहीं, इसमें कभी विराम नहीं होता, थोड़े से एक नाश में कोई विश्राम होता हो, थोड़ी देर ठहरता हो, एक क्षण भी नहीं ठहरता, केवल नाश नाश है, केवल नाश ही नाश, केवल अभाव ही अभाव है, और जी रहता है इतना वर्ष तो जी गए, इतना वर्ष और जिएंगे, आज वर्ष गांठ है हमारी, इतना वर्ष हम आ गए, क्या इसमें कोई संदेह है। जन्मे तब से मरना शुरू हो गया, 50 वर्ष आ गए तो 50 वर्ष तो खत्म हो गए ही नहीं, और 70 वर्ष आने वाले थे तो 20 वर्ष और बाकी रहे, फिर देखते हैं बड़े हो गए, अरे बड़े हो गए छोटे हो गए, कम हो गए ज्यादा हो गए, अरे खुशी मनाते हैं, खुशी जीने की खुशी मनाते हैं, अरे मर रहे हैं, प्रत्यक्ष बात आप देखो, प्रत्यक्ष बिल्कुल संदेह की बात नहीं है, ऐसे संसार दुख रूप जो सुख रूप दिख रहा है, मर है जो जीता दिखता है, जड़ है मां है जड़ जड़ से चेतन दिखता है, तो ये दिखता है, इसको देखने से देखता है मोह सहाया, ये मूर्ता है, इस मूर्ता की सहायता कारण से भाष सत्य मोह सहाया, समझदारों में देखा देखते है ही नहीं मेरे संसार, जैसे अनजान आदमी कहता कि ईश्वर है ही नहीं, ऐसे जान कहते संसार है ही नहीं, है कहा बताओ, नाश तो विद्युत भाव सत्ता कहा है इसकी, ये तो अभाव ही अभाव हो रहा, अभाव निरंतर प्रत्यक्ष अभाव हो रहा निरंतर, तू है परमात्मा में स्थिर है, अर्धव परमात्मा हमारे, हम परमात्मा में वो स्थिर है, कितना ही वर्ष बीत जाए ब्रह्मा अनेक वो होकर चले जाए, हजार शत्रु के सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग चार युग है, चार युग जीव बीत जाते हैं तब एक चतुर्युगी होती है, चतुर्युगी चार एक एक चतुर्युगी, ऐसी चतुर्युगी हजार बीतती है तब ब्रह्मा का दिन होता है, एक ब्रह्मा का दिन होता है, वो ब्रह्मा जी का एक दिन होता है, हजार चतुर्युग बीतती है और हजार चतुर्युगी की रात होती है, 2000 चतुर्युग बीते जो ब्रह्मा का दिन होता है, नहीं रात 8 पर होती है, इन दिनों से 100 वर्ष की उम्र होती है, ऐसे महीना हुआ पर महीने फिर 2 महीना अभी तू फिर 6 महीना हुए, शनिवार दक्षिणायन फिर वर्षों बार ऐसे एक वर्ष और 100 वर्ष वो भी ब्रह्मा तो मर ही रहा है। वो ब्रह्मा को एक दिन वह प्रकट होते हुए तो एक दिन तो मर गया, वो भी मर ही रहा है निरंतर सिवाय मृत्यु के। क्या है आप जानो, इतने लंबा ब्रह्मा उसकी अवस्था भी प्रत्येक दिन में कम हो रही है। तो सब संसार में प्रत्यक्ष कमी हो रही है और है ठीक तक है वो इतना दृढ़ मान लिया कि इसको तो है ही और परमात्मा है ही नहीं। अरे परमात्मा की है से ये है दिखता है, उस खुद में तो है पर है ही नहीं, निरंतर ही बदल रहा है कहा है। बस बचपन है ये आज तो बचपन आज नहीं है तो जवानी है, जवानी नहीं है तो वृद्धावस्था है तो है ही नहीं। है दिखते है तो इसी को दिखता है, है वो परमात्मा इस संसार में दिखता है। तो जिसकी सत्यता से संसार सत्य दिखता है वो परमात्मा है, उस तरफ दृष्टि चाहिए वो परमात्मा है। इस वास्ते दिव्य लोग दिखते वासुदेव सर्वम, वो परमात्मा ही परमात्मा है, परमात्मा सब परमात्मा ही परमात्मा है, परिपूर्ण वो ही हो वो ही। ये तो ऊपर दिखता है, जो बदलने वाला है वो दिखता है। एक अभाव कुछ दिखती कोई बदलने बदलने वाले है तो वो परमात्मा ही परमात्मा। तो है कि तो दृष्टि वाले के सब परमात्मा है, सब परमात्मा है। तो आगे तो कहते परमात्मा है ही नहीं, और बिग कहते हैं परमात्मा ही है और है कहा तो तू जो है ही नहीं ना, सुतो विद्यते भाव असुत भाव विद्यमान है ही नहीं, सत का अभाव विद्यमान नहीं है और अनजान के असत का विद्यमान भाव संसार तो है परमात्मा नहीं है। प्रत्यक्ष देव कितनी अनुभव की बात बिल्कुल ही, उसको देखने वाले तो कहते संसार नहीं है परमात्मा ही है, और अभी आदमी कहते संसार ही है परमात्मा है ही नहीं। प्रत्यक्ष बात है एकदम ठीक ठीक देखता है। जल सत्यता जल माया भास सत्य मोह सहाय, इसको मूर्ता कहते हैं, मोह वैचित्य बेहोशी में दिखता है, अचेत सा विचेत हो गया, बेहोशी आ गई, बेहोशी में आ दिखता। सत्संग से क्या होश आ जाती है, आप प्रत्यक्ष बात ऐसी है कि बिल्कुल वर्ष गांठ मनाते हैं, मृत्यु देखते हैं कि हम इतना वर्ष दिए गए, हाँ 50 वर्ष आ गया, आज 51 वर्ष हो गया, आज हमारे को 51 वर्ष हो गया, आज 52 वर्ष में पैर रखते हैं हम, 52 वर्ष में चल रहे हैं, हम चल रहे हैं, अरे चल रहे हैं ना, चल रहे हो हम चल रहे हैं, चल रहे हो मर रहे हो निरंतर मर रहे हो निरंतर दिखता किसी प्रत्यक्ष बात है। और समझदारी दृष्टि से बिल्कुल मर रहे हैं, निरंतर मर रहे हैं, कि आज मर गया आज नहीं मरा है, जिस दिन जन्मा उस दिन मरना शुरू हो गया, एक दिन हो गया तो एक दिन तो मर गया हो। 100 वर्ष की उम्र होने वाले आप ये लड़का अगर एक वर्ष एक दिन का हो गया, एक वर्ष का हो गया तो 99 वर्ष रहे मर गया, एक वर्ष तो मर गया हो। कहते शायद 1 वर्ष का हो गया बच्चा, हाँ 5 वर्ष का हो गया, 100 वर्ष का हो गया, 90 वर्ष का हो गया, थोड़ा सा विचार बिल्कुल देख, न जानने वाला न जानने वाला में कितना फर्क है। इसलिए दृष्टि न डाले तब जो बताकर जी रहे, ऐसी प्रति बड़े ठोस बात नहीं थी, जीते हैं वर्ष गांठ आई है, क्या कहना है, मौज हो गई हमारी, अरे मौज हो गई, मौत हो गई, हो गई मौत, अधिक थे मौज। इसे संदेह है क्या, संदेह है ही नहीं इसमें, दृष्टि डालते ही है जो दिखने लग जाएगा। अरे इस दृष्टि नहीं डाले तो कहते है हम तो है ही, आज हम तो बड़े हो रहे हैं, बड़ा आनंद है, आज हमारी वर्ष गांठ है, आज का आनंद मनाते हैं, पदार्थ मिल गए, भोग मिल गए, पद मिल गए, खुशी हो गई, मिनिस्ट्री हो गई, आज तो हम पास हो गए, आज तो हम जीत गए, हमारे वोट मिल गए, आज तो मौज हो गई। अरे आज मौज आज हो गई है मिनिस्ट्री, नहीं कि मिनिस्ट्री आज खत्म हो, एक दिन तो खत्म हो गया भैया, मिली को 15 दिन हुआ तो 15 दिन खत्म हो गया है, अब खुशी मना रहे 15 दिन हो गए, हम मिनिस्टर बढ़ गए, बढ़ गए नष्ट हो गए। दस पंद्रह पंद्रह बीस पच्चीस वर्ष आपकी मनुष्य रहेगी। अरे आपको 15 दिन हो गए तो 15 दिन तो कम हो गए, तो मर गए नहीं, अरे खुशी मनाते हैं। तो आप विचार प्रत्यक्ष दी गए उल्टी बुद्धि हो रही होती है, विनाश काल ही विपरीत होती है, नाश करने में बढ़िया मानते हैं, आश्चर्य की बात है। तो सत्संग के द्वारा क्या होता है, सत्संग सत का संग, सत का सत का संग, सत चीज दिखने दिया सत दिख रहा, असत वही सत दिखता, असत ही सत दिखता, सत्संग करने में सत सत दिखता है, असत असत दिखता है। अरे भाई ये तो जा रहा है, हमारा विचार था कि आशोच कहते वृंदावन में रहेंगे, तो आशोच तो गया, काती भी जा रही है, हम यहाँ है सा 2 महीने यहाँ है, 2 महीने कहाँ है, खत्म हो रहा है। तो प्रत्यक्ष बात है, प्रत्यक्ष दिखता ही होंगे, हाँ है ऐसा। तो अभी आपको दिखता है, अब 5 बजे से यहाँ सत्संग होता जा रहा, अब 5 बजे 5:40 हो गए, जो खत्म हो गया तो से तो सत्य की तरफ ही दृष्टि हो जाए, सत्य की तरफ ही दृष्टि हो इस कल्याण हुआ, असत्य की तरफ दृष्टि हुई मरना हुआ, अरे वो कल्याण हो गया, माहौल वो कभी नहीं मरता, अरे कभी नहीं जीता, कभी नहीं जीता उसको जीता मानते हैं, सदैव रहता उसको ख्याल ही नहीं है। तो सत्य से ख्याल होता है कि वो रहने वाला है, वो रहता रूप सही कर रहा को वैदा सुन हुई एक परिपूर्ण है सो सुंदर है सदा, और ये नहीं सो सुंदर ना है, पर नहीं सो प्रगट देखिए, नहीं सो प्रगट देख है सो दिखे ना है, है सो दिखे ना है ही वो सुंदर है, तो ये तो है ही नहीं, है तो सुंदर है सदा, नहीं सो सुंदर ना, नहीं सो प्रगट देगी है सो दिखे ना। राम माया सतगुरु दया साधु संग जब हो तब प्राणी जाने कसूर है, और विषय विषम सत्संग होने से जानते आंख खुल जाती, क्या हम क्या मानते थे, क्या जानते थे, है चीज क्या, क्या चीज निकली है, ये तो बिल्कुल ही पोल निकली, सब सब सब संदेह रही बात है। उस सत्य में स्थिति हमारी निरंतर है, जन्मे मरे जन्मे मरे शरीर, अरे वो है जो जन्म रहित है, जो है जो ही है, संत लोग कहते भाई हम तो है जो ही रहते हैं, उसे प्राप्ति भी कहते हैं हम तो अमर भये न मरेंगे, अमर भये अमर हो गए, हो गया अमर थे, अमर अमर ही थे, अमरता का अनुभव हो गया, मृत्यु में अमरता देखते थे, मृत्यु मृत्यु देखने की अमर अमर देखने लग गया है। यह किसी व्यक्ति का ज्ञान नहीं है, किसी व्यक्ति विशेष की सूझ नहीं है, ये कोई किसी का आविष्कार नहीं है, ये यथार्थ तत्व है, किसी व्यक्ति की विशेषता नहीं है, व्यक्ति की सूझ नहीं है, व्यक्ति की उपज नहीं है, स्वाभाविक है तत्व, स्वाभाविक उसी परमात्मा का वो परिपूर्ण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण, खत अंधेरा मिट जाता है जो नीचे मिल जाता है।